थॉमस एडिसन की थ्योरी को याद कर। अरे थॉमस एडिसन की थ्योरी को याद कर, बल्ब जगा दिमाग का, टाइम ना बर्बाद कर। थॉमस एडिसन की थ्योरी को याद कर, बल्ब जगा दिमाग का, टाइम ना बर्बाद कर। ये फार्मूला भाई करता जा तू ट्राई, ये फार्मूला भाई करता जा तू ट्राई। बी पॉजिटिव टूटे दिल के पुर्जे पुर्जे जोड़ के, पुर्जे पुर्जे जोड़ के, पुर्जे पुर्जे जोड़ के। फिकर भुला के डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। देसी या फिर डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। फिकर भुला के डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। देसी या फिर डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। के फोन से किस्मत को कॉल कर, अरे ग्राम्बल के फोन से किस्मत को कॉल कर। मैं कभी ना हारूंगा, काट दे ये बोल कर। हौसला दिखा दे, कहते हैं इरादे। हौसला दिखा दे, कहते हैं इरादे। बी पॉजिटिव आंसू सारे बकेट मिनी छोड़ के, बकेट मिनी छोड़ के, बकेट मिनी छोड़ के। फिकर भुला के डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। देसी या फिर डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। फिकर भुला के डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे। देसी या फिर डांस कर, बाकी रप्पे जोड़ दे।